Цалкам зразумела, што каталіцтва рабіла ўсе намаганні, каб на каралеўскі пасад быў абраны яго прэтэндэнт. І ў гэтых адносінах папскі легат Камендоне асабліва актывізаваў сваю дзейнасць. Найперш у асяроддзі магнатаў. Ён, па-першае, рабіў намаганні для прымірэння католікаў і, па-другое, для распальвання варожасці паміж пратэстантамі. Але не менш моцнай была ініцыятыва выбрання на пасад польскага караля і вялікага князя ВКЛ маскоўскага цара Івана Грознага. Пры гэтым яго кандыдатуру падтрымлівала не толькі рада ВКЛ, але і рада Польшчы. Калі для першай праваслаўнай важна было бачыць на пасадзе адзінаверца, то для другой больш прывабным было багацце маскоўскага цара, якім бы ён, стаўшы польскім каралём, падзяліўся б з імі. Аднак усе добра ведалі жорсткае абыходжанне Івана Грознага са сваімі баярамі, і таму рашылі некалькі змяніць свой намер, а менавіта запрасіць на свой пасад не самога маскоўскага цара, а яго сына Фёдара. У Москву быў адпраўлены ганец Варапай, які паведаміў Івану Васильевичу аб смерці Жыгімонта 2 августа і аб прапанове выбраць на пасад царевіча Фёдара. Аднак з доўгага адказу Івана Грознага было найперш бачна, што ён сам хацеў бы сесціся на пасад польскага караля і вялікага князя ВКЛ. Ён згаджаўся і на заключэнне міру, нават абяцаў вярнуць Полацк, але з умовай, калі яму будзе аддадзена частка Лівоніі, якая належала Рэчы Паспалітай. У заключэнні Іван Грозны прасіў Варапая перадаць панам радным аб прызначэнні да яго вялікіх паслоў, якія б вялі перамовы пра яго выбранне на пасад польскага караля і вялікага князя. Аднак з прычыны таго, што польская рада затрымлівала згоду на далейшыя перамовы з Іванам Грозным, рада ВКЛ толькі праз 6 месяцаў у пачатку 1573 года паслала да яго свайго ўпаўнаважанага Міхаіла Гарабурду. І ён перш за ўсё апраўдваў затрымку з прычыны маравой пошасці, якая лютавала ў яго краіне. Пасля гэтага паведаміў маскоўскаму цару пра жаданне паноў рады ВКЛ бачыць ці яго самога, ці яго сына Фёдара на пасадзе караля Польшчы і вялікага князя ВКЛ. Аднак пры гэтым выкладалася ўмова, каб пры сваім абранні ён ці яго сын далі гарантыю не парушаць шляхецкіх правоў і вольнасцяў, а таксама вярнуць ВКЛ гарады Смаленск, Полацк, Усвяты і Азярышча. А калі каралём стане Фёдар, то бацька павінен даць яму яшчэ ў прыдачу некалькі воласцей. Як бачым, паны радныя ВКЛ, запрашаючы на свой пасад маскоўскага цара ці яго сына, мелі на мэце задавальненне сваіх дзяржаўных інтарэсаў, найперш вяртанне ім забраных Масквой гарадоў і воласцей. Але калі наконт захавання вольнасці і правоў Іван Грозны згаджаўся, як са справай зразумелай, то вяртанне гарадоў ён назваў пустой справай, бо, як ён казаў, добрая дзяржава не змяншае, а павялічвае сябе. Цар згаджаўся аддаць на пасад Рэчы Паспалітай свайго сына, але з умовай, што Польшча і ВКЛ аб'яднаюцца з Масквой, і каб у тытуле Фёдара найперш называлася «Каралеўства Маскоўскае», пасля «Карона Польская» і «Вялікае княство Літоўскае». Апроч таго, выказвалася патрабаванне аддаць Кіеў. Праўда, Полацкай Курляндыю ён згаджаўся аддаць ВКЛ узамен на частку Лівоніі, якая знаходзілася ў складзе Рэчы Паспалітай. Заслугоўвае нашай увагі тое, што Іван Грозны адмаўляўся ад ранейшых прэтэнзій Масквы на землі да Дняпроўскай бярэзіны. Менавіта ў той час існавала ўяўленне, што мяжа Літвы з рускімі землямі ішла па бярэзіне Дняпроўскай. Сапраўды, такая мяжа была, але не на Дняпроўскай, а па Нёманскай бярэзіне. У даўнія часы, па якой ішла мяжа паміж летапіснай Літвой і Полацкім княствам, пра што яскрава сведчыць тапаніміка. Вёскі палачаны і Літва размешчаны блізка адна каля адной, але па розныя берагі Нёманскай бярэзіны. Пра гэта сведчыць і тое, што ўздоўж паўночнага полацкага боку бярэзіны маюцца такія паселішчы, як Гарадок, Гарадзілава, Гарадзечна, Гародзькі, назвы якіх гавораць, што ў даўнія часы тут былі полацкія ўмацаванні. Вось гэта бярэзіна, якая была менш вядомай і была зблытана з Дняпроўскай бярэзінай, якая з'яўлялася больш вядомай Маскве, паколькі яе войскі шмат разоў яе пераходзілі. Але ў заключэнне свайго адказу Гарабурду Іван Грозны выказаў жаданне, каб ён сам, а не яго сын, быў абраны на каралеўскі пасад. На гэта Гарабурда заўважыў, што Івану Васільевічу будзе цяжка ажыццяўляць кіраўніцтва такой дзяржаваю, паколькі для гэтага трэба будзе ўвесь час пераязджаць з адной у іншую, а таксама, што выбраны на каралеўскі пасад, ён павінен будзе прыняць рымскую веру. Але гэта было аспрэчана Іванам Грозным. Трэба асабліва адзначыць яшчэ адну прапанову, якую ён зрабіў двойчы. А менавіта, што калі пажадаюць паны радныя абраць яго толькі на вялікакняжацкі пасад без кароны польскай, то ён гэтаму будзе яшчэ больш рады, паколькі ён хацеў бы гэтыя дзве дзяржавы трымаць за адно. Трэба ўлічваць, што для вялікага княства Літоўска ў той час так склаліся абставіны, што яму княству можна было выбіраць толькі паміж большым і меншым злом. І наша тагачасная дзяржава, заключыўшы Люблінскую унію, выбрала апошняе, это значыць меншае, бо, як мы бачым, яна магла б аб'яднацца з Масквой, што, несумненна, для таго часу было б большым злом для яе. Сапраўды, калі аб'яднанне з Польшчай, краінай меншай па памерах, абышлося для нашых продкаў толькі адабраннем ад нас верхоў грамадства, якія складалі меншую частку народа, а большасць якога засталася некранутай, што і дало магчымасць беларусам не загінуць і ўзрадзіцца, то аб'яднанне з Масквой, дзяржавай вялікай па памеры, прынесла б нам поўнае перамолванне нашага народа ў жорсткіх умовах маскоўскай палітыкі і русіфікацыі. І зараз бы пра Беларусь не было б і напаміну. Яскравы прыклад гэтаму – Наўгародская зямля. Яна была адным з буйнейшых усходнееўрапейскіх дзяржаўных утварэнняў, мела свой дыялект, які адзначаўся яшчэ ў 19 стагоддзі. Аднак рана, заваяваная Масквой, яна паступова траціла сваю асобнасць, тыповы для яе рэспубліканскі лад, што адзначалі і адзначаюць і рускія гісторыкі, быў задушаны маскоўскім самадзяржаўным ладам, яе дыялект не змог развіцца ў самастойную мову, і ён, вялікі Новгарад, паступова растварыўся ў расійскай імперіі, страціў магчымасць сваё дзяржаўнага адраджэння. Вось такі б самы лёс чакаў бы і Беларусь, калі б яна ў гэты час аб'ядналася з Масквой, як прапаноўваў Іван Грозны. Аднак гэтага не адбылося. З прычыны таго, што Іван Грозны настойваў на сваіх умовах, на тым, што ён сам жадаў быць абраным на каралеўскі ці вялікакняжацкі пасад, усё гэта паслабляла маскоўскую партыю ў выбарчай гонцы. Апроч таго, Іван Грозны не пасылаў сваіх паслоў у Рэч Паспалітую, якія павінны былі расхвальваць яго і раздаваць шчодрыя падарункі кіруючым колам. Не мелі поспеху і кандыдатуры аўстрыйскага імператара Максіміліяна і яго сына Эрнеста. У выніку аслаблення прамаскоўскай і праўстрыйскай партыі і быў выбраны каралём Генрых Анжуйскі, брат французскага караля Карла IX. Гэтаму ў значнай ступені садзейнічаў французскі пасол Манлюк. У сваёй прамове на сойме ён не толькі расхвальваў свайго кандыдата ў каралі, але і сыпаў немала кампліментаў Польшчы і палякам, так адзначыўшы, што палякі амаль нічым не адрозніваюцца ад французаў. Гэта было намёкам на тое, што каралю французу будзе няцяжка кіраваць палякамі. І ён зазначыў, што Польшча з'яўляецца абаронаю хрысціянства, вядома ж, мелася на ўвазе каталіцкага. Абранне француза каралём Рэчы Паспалітай асабліва ўстрывожыла пратэстантаў, што і зразумела, бо ў той час, а менавіта 28 жніўня 1572 года, адбылася так званая Варфаламеевская ноч, калі ў Парыжы і іншых французскіх гарадах адбылося масавае знішчэнне гугенотаў, тамтейшых пратэстантаў. Вядома ж, пратэстанты Рэчы Паспалітай не маглі не прадбачыць і для сябе такой жахлівай перспектывы пры ўладзе брата таго французскага караля, пры якім адбылася такая страшная падзея. Прыехаўшы ў Кракаў, Генрых быў каранаваны 18 лютага 1574 года.